Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 7, serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Szkoły dostaną środki ochrony przed koronawirusem. Ruszył ich transport. Jednocześnie władze resortu zdrowia ponawiają apel o szczepienia młodzieży. Straż Graniczna udaremniła kolejne próby nielegalnego przekroczenia granicy od strony Białorusi. Coraz mniej czasu zostało, by ewakuować z Afganistanu wszystkich Amerykanów. Szczegóły w korespondencji Marka Wałkuskiego. Szkoły i przedszkola dostaną maseczki, rękawiczki, płyny i stacje do dezynfekcji. Środki te przekazuje Ministerstwo Edukacji razem z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. Wczoraj wyruszył pierwszy transport do placówek, a o szczegółach Katarzyna Ingram. Środki ochrony dotrą do 32 tysięcy miejsc w kraju. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że trafią do każdej szkoły. Także te szkoły, które do 12 sierpnia nie zgłosiły swojego zapotrzebowania, również one otrzymają odpowiednie transporty, odpowiednie środki. We wrześniu w szkołach rozpocznie się akcja szczepień. Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek mówiła, że już teraz kuratorzy przekazują informacje o szczepieniach. Planujemy takie 3 tygodnie, ale praktycznie to wszystko już się dzieje teraz. Już w tej chwili kuratorzy, dyrektorzy kontaktują się z rodzicami, są telekonferencje, przekazują informacje. Rodzice, którzy mają pytania lub obawy o szczepienie swoich dzieci, mogą pisać na adres mailowy szczepienia@gis.gov.pl. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Nie ustają próby nielegalnego przekroczenia polskiej granicy od strony Białorusi. Wczoraj Straż Graniczna przekazała, że doszło do kolejnych prawie 160 takich incydentów. W związku z tym 59 osób zostało zatrzymanych. Większość to Irakijczycy, pozostali to obywatele Tadżykistanu. Dwóch z nich usłyszało zarzut pomocnictwa przy nielegalnym przekroczeniu granicy. Poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Takich osób, które pomagały lub organizowały nielegalne przekroczenie granicy w tym miesiącu było już 18 i głównie to byli obywatele Gruzji, ale też obywatele Iraku i Tadżykistanu. W ostatnich dniach, jak pokazują nasze statystyki, wśród zatrzymanych cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli z Białorusi do Polski, dominują obywatele Iraku. Głównie są to mężczyźni, zatrzymujemy również rodziny. Wszyscy trafiają do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Wzmożony napływ migrantów na tej trasie jest notowany od początku sierpnia. Przez niespełna miesiąc Straż Graniczna odnotowała 3000 prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy z Białorusią. Wczoraj ruszyła tam budowa płotu. Amerykanie przyspieszają ewakuację z Afganistanu. Z pomocą wojsk Stanów Zjednoczonych kraj ten opuściło już ponad 80 tysięcy osób. Według Departamentu Stanu w Afganistanie nadal przebywa jednak co najmniej 1500 obywateli amerykańskich. Z większością z nich rząd USA nie ma kontaktu. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Co 40 minut z lotniska w Kabulu startuje samolot pełny Amerykanów i Afgańczyków, którzy pomagali siłom koalicyjnym w tym kraju, a po przejęciu władzy przez talibów chcą opuścić Afganistan. Oficjalna liczba ewakuowanych od 14 sierpnia przekroczyła 82 tysiące. Tylko Stany Zjednoczone są w stanie zorganizować i wykonać tak złożoną misję na tak dużą skalę, przekonuje amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. Wśród ewakuowanych znajdowało się 4,5 tysiąca Amerykanów. Kolejnych 500 czeka na opuszczenie Afganistanu. Około 1000 obywateli amerykańskich nie odpowiedziało na telefony i wysyłane do nich wiadomości tekstowe. Podejrzewamy, że wiele z tych osób ma podwójne obywatelstwo. Niektórzy mogą nie chcieć wyjeżdżać z różnych powodów, tłumaczyła rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A nasza akcja ewakuacyjna została zakończona wczoraj. Powoli zbliża się tegoroczna odsłona Szalonych Dni Muzyki. W programie imprezy jest ponad 30 wydarzeń. Wystąpi plejada artystów z Polski i z zagranicy w repertuarze orkiestrowym, jak i kameralnym. Tematem przewodnim będzie postać Ludwika van Beethovena, którego jubileusz urodzin miał miejsce w zeszłym roku. Mówi dyrektor orkiestry Symfonia Warszawia Janusz Marynowski. W zeszłym roku było wszystko zaplanowane. Szalone Dni Muzyki, Beethoven, tak jak co roku. Festiwale mają się odbyć w ostatni weekend września, ale oczywiście sytuacja covidowa nam plany pokrzyżowała. Musieliśmy odwołać, ale stwierdziliśmy, dlaczego nie świętować w tym roku urodzin Beethovena, więc świętujemy szalonymi dniami muzyki. Oczywiście spotkamy się z muzyką Beethovena, spotkamy się z jego symfoniami, czasami w różnym wydaniu, bo jest utwór specjalnie skomponowany przez francuskiego kompozytora, który będzie w sobie zawierał wątki wszystkich 9 symfonii Beethovena. Szalone dni muzyki potrwają od 23 do 26 września. Koncerty odbędą się w 3 lokalizacjach. W siedzibie Sinfonii Varsovii, w Teatrze Wielkim Operze Narodowej oraz w Kościele Środowisk Twórczych. Ta informacja kończy serwis Trójki. Ze mną w studiu Krzysztof Łoniewski. Co tam w sporcie? Dzień dobry. No, dzieje się jak zwykle dużo. Zaczynamy od siatkówki. Porażka na koniec rozgrywek grupowych. Nasze siatkarki uległy Bułgarkom 1-3. Wszystkie wcześniejsze spotkania wygrały i z drugiego miejsca awansowały do fazy pucharowej. W meczu o ćwierćfinał spotkają się z Ukrainą. Tak wczorajsze spotkanie podsumowała przyjmująca kadry Zuzanna Górecka. To dużo błędów w całym meczu i to zadecydowało, że przegrałyśmy ten mecz. Zaczęły się od drugiego seta, problemy miałyśmy i w ataku i tam troszeczkę w przyjęciu nam wpadło. No ale nic, no to jest po prostu sport, siatkówka, kto popełni mniej błędów, ten po prostu wygrywa. Mecz Polek o najlepszą 8 turnieju w niedzielę. Na piłkarskich salonach Real Madryt rzucił na stół 160 milionów euro za Kiliana Mbappé. To dla PSG za mało, ale negocjacje nie zostały zerwane. Harry Kane tymczasem definitywnie uciął spekulacje na temat transferu do Manchesteru City. Jeszcze w tym okienku transferowym zadeklarował, że przez najbliższy sezon będzie biegał nadal po boisku w trykocie Tottenhamu. Znamy już pełny skład tegorocznej Ligi Mistrzów. Wezmą w niej udział 32 drużyny, 6 wyłoniono w kwalifikacjach. Szczęśliwie przebrnęły je ekipy Szerifa Tiraspol, FC Salzburg, Szachtara Donieck, to wczoraj, a we wtorek Young Boys Brno, Malmö i Benfica Lizbona. W sprawach tenisowych wielkoszemowy US Open za rogiem. Kończą się więc turnieje rozgrzewkowe przed Flushing Meadows. Przed turniejem na Flushing Meadows Łukasz Kubot i Marcelo Melo, w jednym z nich, to impreza ATP w Winston-Salem, awansowali do półfinału Debla. Rozstawienie z jedynką Polak i Brazylijczyk w ćwierćfinale pokonali brytyjskich braci Skupskich Kena i Nina 1-6, 6-2 i 10-7, notując najlepszy wynik w tym sezonie. W sprawach kolarskich Primoz Roglic, który na rower przesiadł się z belki do skoków narciarskich, wygrał 11 etap Vuelta Espania. Słoweniec czuje się tu jak ryba w wodzie, wygrał 2 poprzednie edycje imprezy. W obecnej też był liderem, dopóki nie wyłożył się jak długi na trasie we wtorek. Nazajutrz po upadku nie było najwyraźniej śladu i obecny lider, Norweg od Christian Eiking, nie może spać spokojnie. Roglic jest w klasyfikacji generalnej 3, Rafał Majka 23, a znów o sporcie na naszej antenie po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Obfite opady deszczu w Rzeszowie i w Lublinie, w Kielcach, Krakowie i w Białymstoku trochę mniej obfite, ale też spadnie deszcz, a najchłodniej dzisiaj w Kielcach, zaledwie 14 stopni. Pozostała część kraju w okolicach 17 stopni maksymalnie w ciągu dnia i przejściowe opady. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Bitwa Warszawska 1920. Internetowy serwis specjalny Polskiego Radia wśród nominowanych projektów w plebiscycie Wydarzenie Historyczne Roku. Wspomnienia uczestników walk, nowoczesne animacje, filmy, grafiki i zdjęcia. To wszystko znaleźć można na interaktywnej stronie poświęconej 18. decydującej bitwie w dziejach świata. Bitwa 1920.gov.pl. Na nominowane projekty głosuj na stronie plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku do końca sierpnia. Bitwa 1920.gov.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Coś tu. Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Ostatni dzień letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G30 za jedyne 690, taniej o 200 zł. I tylko dzisiaj pralko-suszarka Electrolux Perfect Care z funkcją pary za jedyne 2149 zł. Teraz ceny w dół. Chętnie rzuciłbym papierosy, no, ale boję się, że będę nerwowy. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. Udało się. Z Desmoxanem szybko przestałem palić. I nie uwierzysz, wcale się nie denerwowałem.

Bardzo gorący temat, bo telefony się urywają, co mnie bardzo cieszy. 12-metrowe mieszkanie na poddaszu do wynajęcia we Wrocławiu za 1200 zł plus czynsz. Mówimy o 12 metrach kwadratowych, kiedy legalnie od 3 lat można wybudować mieszkanie i nazywać mieszkaniem coś, co ma metrów co najmniej 25. Zatem jak nazwać pomieszczenie oferowane na wynajem do zamieszkania, w którym nie ma ani jednej ściany w środku działowej, za to mamy w jednym pomieszczeniu kuchnię, sypialnię, łazienkę, jadalnię i tak dalej, i tak dalej. Proponuję nazwę mroczną. Gdzie sięga ręka, tam wnęka. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście to ma sens, dlatego że przy takim rozkładzie mieszkania można też powiedzieć na łóżku noga, a rękami lepiej pieroga. Ja proponuję to nazwać mikromieszkalnik, bo to nie jest mieszkanie. To jest pokój, sypialnia powiedzmy. W Japonii jest znacznie ciekawiej. Tam są takie koje hotelowe, gdzie to ma powierzchnię, nie wiem, 3-4 metry i chyba metr wysokości. Czy człowiek wsuwa do tego i śpi. Cieszy się tam to dużo popularnością. To jak tam metr wysokości jest, to chyba statystyczny Japończyk to nawet może na spacer się przejść. Trip Switch, Nothing But Thieves na antenie radiowej Trójki. Nasz numer to 2 2 7 3, 16 po 7. Press a button and my boy be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Trip, switch, trip, switch. What we do when the power. Minut po 7, program trzeci Polskiego Radia i niderlandzka policja, która zgubiła 42 pistolety. 3 skrzynie, w których znajdowała się broń. Za zgubę wyznaczono nagrodę 7,5 tysiąca euro, czyli 34 tysiące złotych. Jak w ogóle do tego doszło, że niderlandzka policja zgubiła te pistolety? Otóż 13 marca kierowca policyjnej furgonetki zauważył brak kilku skrzynek z pistoletami. Prawdopodobnie wypadły mu z samochodu w okolicach miejscowości Almer. To jest niedaleko języku Amsterdamu. Przy wjeździe na autostradę policjant odkrył, że tylne drzwi furgonetki są otwarte, prawdopodobnie z powodu uszkodzenia zamka. Tak informuje niderlandzka policja. Blisko półroczne poszukiwania nie przyniosły rezultatu i obecnie informacja ujrzała światło dzienne i dodatkowo wyznaczono nagrodę za pomoc w odnalezieniu tych pistoletów. Czy ta broń się odnajdzie? Wartość broni samej podobno przewyższa nagrodę. Jak także tutaj czytam, policyjna broń to mienie publiczne. Zatem takie, o które powinniśmy dbać. No to ja myślę, że ten, kto znalazł, to ma i dba teraz. Swoją drogą, że pistolet to mienie publiczne. Ciekawe, czy mi policjant da podtrzymać, jak to nasze wspólne jest. Podejrzewam, że nie. Więcej o mieniu publicznym za chwilę w Trójce. Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Mienie publiczne. Otóż zwiększa się liczba wykroczeń dotyczących niszczenia mienia publicznego. Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami, gdy dana rzecz nie została w ogóle jeszcze oddana do użytku, a już jest uszkodzona. Dlaczego wciąż nie dbamy o to, co wspólne? Sprawdzał Sebastian Ferenc. Jak sam zarobi na to, wtedy szanuję to. Ale jak czyjeś jest, no to wiadomo, nie? Wspólne to raczej powinniśmy wszyscy szanować chyba wspólnego. Czy chyba to raczej inną stronę idzie. Z czego to może wynikać? Z kultury chyba. Wychowania albo czegoś takiego. Jak coś jest wspólne, to ludzie o to bardziej dbają czy bardziej niszczą? Raczej myślę, że i powinni, że bardziej dbać o to. Bardziej powinni o to dbać, tak. Ale jak to wygląda w praktyce? No jak to? No to nie ma. U nas w Słupsku przepada to wszystko. Nie ma. Wszystko jest bardzo, bardzo źle traktowane i niszczone. Danuta Rakowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Planowaliśmy pod koniec sierpnia uruchomić usługę dodatkową dla naszych mieszkańców, czyli korzystanie całodobowe z naszych zbiorów poprzez książkomat. Nie uda się, ponieważ został okradziony. Okradziony z najważniejszego urządzenia, które miało służyć do otwierania i obsługiwania tego urządzenia. Musimy w tym momencie od nowa producenta prosić o montowanie serca tego urządzenia, czyli tego tabletu razem z czytnikiem, z ogrzewaniem. Akt wandalizmu, czyli ktoś, kto na pewno nie korzysta z naszych usług, po prostu przyszedł i zniszczył nam to urządzenie. Z przykrością stwierdzam, że my nie umiemy docenić tego, że coś się w naszej przestrzeni zmienia pozytywnie. Myślę, że my jako Polacy, bo ja to nie mówię tylko o Subszczanach, bo to jest w całej Polsce zauważalne, i doceniamy tego, że to jest z naszego wspólnego koszyka. To są nasze wspólne pieniądze. Oddzielamy to, że nie dajemy rzeczywiście fizycznie z naszych kieszeni, więc to jest nie nasze, no i warto to niszczyć. Czy nasze społeczeństwo, jeżeli coś jest wspólne, bardziej o to dba, czy bardziej to niszczy? Moim zdaniem bardziej niszczy, jak coś jest wspólne. Bardziej dbamy o to, co jest tylko nasze i za co my ponosimy w całości odpowiedzialność, a tutaj raczej nikt się nie odczuwa do odpowiedzialności za ławkę, bo ktoś to przyjdzie i wyczyści, wymieni, a jak nie, to nie. I ktoś inny będzie się martwił o to. Katarzyna Guzewska, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Słupsku. Mamy w mieście 7 stacji naprawy rowerów. Zdarzają się dosyć często akty wandalizmów, tak to możemy nazwać, bo one są sprayem popisane, czy też po prostu zniszczone. Rzadziej ubytki w sprzętach, ale także się zdarzają. To jest ludzi troszkę wina. Każdy by mógł z tego skorzystać, a tak tylko jeden korzystał, rzucił. Nie dopilnował tego. I co, są teraz puste te punkty? Tak, tak, niestety. Z pana obserwacji wynika, czy ludzie dbają o te miejsca, czy odnoszą narzędzia na miejsce? No wydaje mi się, że nie. U nas jest taka mentalność, że ludzie, jeżeli nie mają poczucia jakiejś, można powiedzieć, własności, to traktują to mienie z dystansem. Ktoś weźmie, pożyczy, zostawi sobie gdzieś tam u siebie pod pomnikiem, czy po prostu zabierze to do domu i nie ma takiego poczucia odpowiedzialności, że jest to jednak dobro wspólne i powinno pozostać w miejscu, z którego się je zabrało. Za zniszczenie, uszkodzenie lub sprawienie, że rzecz jest niezdatną do użytku, może grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dlaczego nie dbamy o wspólne rzeczy? No może po prostu nie dorośliśmy do tego, a może nie mamy świadomości, że to z naszych wspólnych pieniędzy przecież są rzeczy. 2 2 7 3 to numer do nas, a teraz na antenie Trójki Crazy, czyli wspaniały utwór Sila. 25 minut temu minęła godzina 7. After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. People walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. Survive unless Seal, Crazy, program trzeci Polskiego Radia i 7.30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Nord Stream 2 nie będzie wyłączony spod unijnego prawa. Tak zdecydował Wyższy Sąd Okręgowy w Düsseldorfie. Półtora roku temu spółka złożyła wniosek o wyjęcie go spod unijnego prawa. Zgodnie z orzeczeniem Nord Stream 2 musi podlegać zapisom dyrektywy gazowej zawartej w trzecim pakiecie energetycznym Unii Europejskiej. Będący już na finiszu gazociąg Nord Stream 2 nie będzie mógł być rzeczywiście wykorzystywany przez Rosjan jako element szantażu gazowego dla krajów naszej części Europy. Nie będzie strona rosyjska mogła również dyktować cen, co było praktyką, którą niestety Polska również była doświadczona. Kilka miesięcy temu polskiemu górnictwu naftowemu i gazownictwu udało się wygrać proces z Gazpromem. Mówił w TVP Info wicepremier Jacek Sasin. Decyzja sądu w Düsseldorfie dotyczy wyłącznie odcinka na wodach niemieckich. Spółka Nord Stream 2 nie wyklucza złożenia skargi do Trybunału Federalnego. Czy Polska jest gotowa na radykalne cięcia emisji dwutlenku węgla? W Belwederze eksperci, członkowie rządu i przedstawiciele prezydenta dyskutowali o pakiecie regulacji Fit for 55. To plan reform przygotowany przez Komisję Europejską. Szczegóły zna Karol Surówka. Według części ekspertów Fit for 55 to szansa na spowolnienie zmian klimatycznych oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Krytycy obawiają się zwiększenia ubóstwa energetycznego i nadmiernego obciążenia gospodarek krajów uzależnionych od węgla, w tym Polski. Część ekspertów przekonywała jednak, że Polska musi dostosować się do polityki środowiskowej w Unii, by nie zostać gospodarczo w tyle. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi wzrostami. Indeks S&P 500 po raz pierwszy w historii przekroczył w ciągu dnia poziom 4,5 tysiąca punktów, chociaż nie obronił go na zamknięciu. Trzeci raz z rekordem zamknął sesję technologiczny Nasdaq. Inwestorzy czekają na rozpoczynające się dziś sympozjum w Jackson Hole. To spotkanie bankierów Rezerwy Federalnej, na którym pojawi się temat polityki monetarnej po pandemii. Na polskim parkiecie dobra sesja, zwłaszcza dla spółek z branży gier. Bluechipowy indeks WIG20 poszedł do góry o 1,6%. Waluty. Euro kosztuje 4,57, frank szwajcarski 4,26, dolar amerykański 3,89, a brytyjski funt 5,34. Ekonomia wróci za godzinę. Najchłodniej dzisiaj w Kielcach, zaledwie 14 stopni, również w Kielcach opady deszczu, w Krakowie podobnie, obfite opady deszczu z kolei w Lublinie i w Rzeszowie. Chociaż tutaj odrobinę cieplej, bo stopni 18. Maksymalnie w ciągu dnia w całym kraju właśnie 17-18 stopni. W pozostałej części kraju, pomijając te miasta, w których będzie padało, czyli Białystok, Lublin, Kielce, Kraków i Rzeszów, w pozostałych miastach przejściowe zachmurzenia i przejściowe opady na zmianę ze słońcem. Trójka. Program trzeci. 27 minut zostało do godziny 8. MGMT to Kids w Trójce teraz. Take only what you need from it. A family of trees falling. Pora na trójkę. Czas dogonił mnie, przyszłaś to nie sen. W myślach biorę wdech. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Jak ze snów tworzę setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata snów. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam. Wspaniały młody polski wykonawca Bartek Deryło, jego utwór Burza na antenie Trójki za nami. 20 minut pozostało do 8. Polscy strażacy wciąż pomagają gasić pożary w Grecji. Oprócz chęci szerzenia dobra, celem jest również zdobycie doświadczenia, bo to, oprócz zagranicznych misji, zdobywają również strażacy w Borsku na Kaszubach. Tam trwają jedne z największych w Polsce ćwiczeń ratowniczych. W akcję pod hasłem LAS 2021 zaangażowanych jest niemal 500 strażaków z Pomorza, Kujaw, Mazur i Podlasia. Wspólnie trenują walkę z żywiołem na terenach zielonych. Działaniom z mikrofonem przysłuchiwał się Sebastian Kwiatkowski. Wydostaliśmy się z tego zakopania, udajemy się w kierunku spodochroniarza. Odbiór. W tej chwili trwa rozciąganie linii wodnej od kanału Wdy. Do miejsca, gdzie pali się las, bo woda do tej pory była dowożona, a tak naprawdę chcemy mieć stałe zasilanie. Tu jest około 3-3,5 kilometra. Pompy o bardzo wysokiej wydajności. I odpowiednio rozmieszczone. Chcemy ten pożar odpowiednio uchwycić, żeby nie uciekł dalej w głąb lasu. A linie gaśnicze przebiegające między podkładami. Taki podkop jest troszeczkę tutaj zrobiony i ta linia bezpiecznie pod którami jest puszczona. A czy karata na miejscu? Młodszy brygadier Juliusz Łączkowski, nieetatowy dowódca kompanii gaśniczej Hewelisz. W międzyczasie pojawiają się też inne zadania, takie jak spadochroniarz, który zawisł na linii energetycznej, czy samochód gaśniczy, który zakopał się w pobliżu pożaru i stanowi to dla niego poważne zagrożenie i trzeba też udzielić im pomocy. Także jesteśmy zaskakiwani przez pewne nieoczekiwane też sytuacje. Tu się liczy szybkość czy precyzja, bo jesteście oceniani z zewnątrz? Jest oceniany całokształt, chociaż tu chodzi tak naprawdę bardziej o skuteczność, może kryterium czasu jest już na drugim miejscu. Teraz tak, kto ma najwyższe zawieszenie, kto mi najgłębiej wiedzie? Starogard chyba jest. Jakub Friedenberger, komendant wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Ostatnie lata to, co dzieje się w Europie, gdzie strażacy z Państwowej Straży Pożarnej też są dysponowani do różnych krajów europejskich i tego typu właśnie scenariusze, czyli pożary dużych powierzchni leśnych, dostarczania wody na duże odległości, wykorzystanie dronów, śmigłowców do analizy rozwoju sytuacji, to tutaj będziemy ćwiczyć. Mamy masę obozów harcerskich, wędrownych, zapewne pojawią się epizody związane z ewakuacją. Linie energetyczne też mogą być zagrożone. Jakub Rydzenko, Centrum Informacji Kryzysowej z Polskiej Akademii Nauk. Naszym zadaniem jest zapewnienie koordynacji operacji lotniczej. Robimy to wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, a także nowe, innowacyjne sposoby wykorzystania w akcjach ratowniczych samolotów bezzałogowych i bezzałogowców wielowirnikowych. Chcemy zapewnić efektywny monitoring akcji ratowniczej z powietrza, obraz tego, co się dzieje, możliwość rozpoznania oraz przede wszystkim bezpieczeństwo. Bezzałogowce w akcjach gaśniczych to jest przyszłość, która jest nieuchronna? Zdecydowanie tak. Takie sytuacje jak na przykład Biebrza w zeszłym roku to przykład tego, gdzie obraz z powietrza może decydować o tym, jakie są podejmowane decyzje i w efekcie akcja może być prowadzona sprawniej, szybciej i skuteczniej. Klarujemy tam się, żeby przygotować natarcie. Przyjąłem. Już tam przystąpili do jego ewakuacji? Ekipa z Grana jest najważniejsza. Tak jak i sprzęt ważny, tak jak i grupa, z którą się pracuje. Jesteśmy gotowi, jedziemy dalej poszukiwać spadochroniarza. Ratownicy proszą turystów o zachowanie ostrożności i nie wchodzenie na teren ćwiczeń. Teraz w trójce Youngblood i Fleabag za 16 minut 8. I'm just a Fleabag, nobody loves me. Send me a rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fade, I fade, and every time I try to change, I stop. Cause I'm just a flea. 14 minut do godziny 8. Z tego miejsca chciałbym Państwu przypomnieć, że 3 września, w przyszły piątek, nie ten jutro, tylko za tydzień, rusza muzyczny weekend w Trójce, czyli 2 duże muzyczne wydarzenia, na których program Trzeci Polskiego Radia będzie miał swoich wysłanników oraz relacje, z których to wydarzeń będą do usłyszenia na antenie radiowej Trójki przez cały weekend. Zarówno transmisje występów artystów z 2 wydarzeń, jak i relacje naszych reporterów. Te 2 wydarzenia to po pierwsze festiwal w Opolu, który zaczyna się 3 września, czyli tak jak mówiłem w piątek, i tego samego dnia zaczyna się Carbon Silesia Festival. Jedno podwójne zaproszenie mam w ręku właśnie na to wydarzenie. Na wydarzenie, na którym pojawi się ponad 30 artystów na 3 różnych scenach. Wśród tych artystów takie zespoły jak Boka, Cats and Dogs, Camp oraz wielu, wielu innych. Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej tego wydarzenia. Carbon Silesia Festival to 2 dni chilloutu, strefy foodmarketowej oraz zwiedzania muzeum i przede wszystkim muzyki. Wszystko to odbywa się w Zabrzu, w sztolni Królowej Luizy i tam Państwa zapraszam w imieniu swoim oraz programu Trzeciego Polskiego Radia. Będzie tam można spotkać naszych dziennikarzy, będzie tam Michał Margański, Ola Kaczkowska, pojawi się tam nasz reporter Paweł Turski. Będą także panele dyskusyjne. Wszystko to od godziny 16 do 6 rano, również na antenie radiowej Trójki. Jak wspominałem, mam podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Jeżeli ktoś z Państwa reflektuje, to pora na trójkę@polskieradio.pl. Zachęcam do wysyłania maili. Takie zaproszenia wręczamy Państwu przez cały dzień na antenie radiowej Trójki, zatem warto nas słuchać cały czas. Imprezie patronuje program Trzeci Polskiego Radia i właśnie na naszej antenie będzie można usłyszeć relacje z tego wydarzenia oraz, przypominam, równolegle z Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu od 3 do 6 września. To tyle, jak mówimy o Carbon Silesia Festival na teraz. Więcej oczywiście jeszcze dzisiaj po godzinie 9 na naszej antenie na ten temat padnie. Sztolnia Luizy będzie świadkową wyjątkowych wydarzeń muzycznych i kulturalnych już od 3 września. Teraz Igor Walaszek, Jak dobrze w Trójce. Powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie odmówię za twój, twój dotyk. Się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, chyba już muszę iść.